en 4.6. Moi boas tardes, queridos ointes. Hoxe temos un programiña de dúas horas de música galega e de algunha que outra información, pero enlatada. O que faremos é dicirlles a todos vostedes que isto non é en directo, pero que seguro que pasarán dúas horas moi feiticeiras. O meu carón Armando Fernández, que tamén vos saluda. Moi boas tardes, queridos ointes. Como ben dixo o compañeiro Xulio, pois isto vai a ser enlatado para que vostedes pois nos poidan escoitar este sábado, porque este sábado temos un acto moi importante. Sí, señor, como temos un acto moi importante, comezamos con el, non? Sí, vamos a falar con el, sí. Falándolle dese de programa interesantísimo que a Asociación Rosalía de Castro pois presenta no Auditorio de Lide San Ildefonso, pero que a súa sección de teatro, que se chama Anduriña, pois presentará, estrenará en directo ás 6:30 da tarde unha obra de teatro, unha adaptación, vamos, unha adaptación de unha obra. Unha representación que vai ser moi feitideira. É unha obra, titúlase a obra, titúlase Fixa Actitud, Menciñeiro a Forza. Bueno, pois pues iso, que alguén alguén fano facer menciñeiro para que cure algunha persoa. Algúa persoa, sí. Bueno, pois pues vamos alá. Seguro que pasarán moi moi agradable, posto que teremos novidades moi interesantes que comentarlle. Tamén falaremos eso, falaremos de música tamén. Como estamos a falar precisamente de música, queremos darlles a primeira noticia importante con respecto a un traballo que últimamente nos presentou e que veo aquí a facer a súa primeira visita, a nosa grande amiga Sés María Silvar. José Silvar. Silvar. Moi ben. Fixo precisamente onte, venres, sí, ás 9 da noite, sí, na sala Luz de Gas. Ese CD, ese gran disco, titúlase Liberar as Arterias. E imos a falar del. Temos varios tracks que nos fixo chegar e queremos que disfruten con el. Sí, sí. Vamos alá. Poñemos o primeiro. O primeiro titúlase precisamente así, Liberar as Arterias. Aí vai. Eu son da clase dos poetas descoñecidos e ignorados, para os que nunca se fixeron premios nin nunca son publicados. Son a poeta daqueles que loitan por sair de escravos. Son a poeta daqueles os que todo lles foi negado. Eu son a poeta daqueles que sobreviven do emprestado. A poeta analfabeta, poeta dos deserdados. Son a poeta daqueles os que todo lles foi negado. Son a poeta daqueles que loitan por sair de escravos. Son a poeta daqueles que loitan por Después de escuchar este primer tema de ese CD, Liberar las Arterias, vamos a poner un segundo que se titula Espina sen rosa. Pero bueno, como tengo yo aquí en Mocarón, Armando que estivo precisamente venres en ese grande concierto en la Sala Luz de Gas, que nos informe, que nos diga, a ver, qué fue, cómo fue, explícanos. Mira, aquello es maravillosa, como siempre. Sí. Y ca súa música, os seus compañeiros e toda a xente. Pero mira, estaba o teatro, estaba teigado. Eu, menos mal, que teño pase de... Ah, vale. Os enchufados, claro. E entón, pois, eu puiden entrar. Pero sei que quedou xente fora. Anda, carai. Pero, como vai volver outra vez, non sabemos... quizás caro o verán ou así, pois voltará outra vez, quizás a outro sitio de Barcelona que o poidan ver, que o poidan escuitar, porque como ela vendí, liberar as arterias, hai que liberarse de algo, como esas que tuvemos escuitando esas... en rosas que tamén teñen espiñas, ¿eh? Espiñas en rosa é unha letra que está creada precisamente por ela, que é o segundo tema que vamos a escoitar. Este séptimo disco que mantén a potencia e a valentía da súa mensaxe, recorreu América do Norte e América do Sur para filtrar ese traballo tan importante que presentou no precisamente ali, e veu a convertirse nunha das artistas de maior éxito en Galicia por o seu carisma e discurso, así como pola súa forza e calidade das cancións, que sin duda levarán a conquistar outros territorios moito máis importantes. O que si é certo é que ses, a parte da amiga, considerámola unha gran artista, e o que nos queremos é que vostedes tamén disfruten coa súa música. Este segundo tema titúlase Espina sen rosa. Prefiro ser va mala que camelia para lucir. non sei que vos parecería este tema segundo Espiñas en Rosa, pero vamos a continuar. Ela mandounos algún tema, temiña máis, e o que queremos é eso, presentarlle a vostedes. Facemos unha pequena introdución para que non sexa todo o tempo música e que pensen que non sabemos nada del. Este é o terceiro tema que lle queremos ofrecer e que ela nos mandou, titúlase Mafia. A súa letra ten moita retranca. Moita retranca galega. Moitísima comunicación. Este carisma e este discurso que ten a nosa cantante, que, por certo, hai que dicir que ela non é unha cantante al uso, como se suele dicir. No. Ela é unha profesional que preparouse e traballou moitísimo. Ela iba para mestra, sí. Licenciouse en filoloxía e bueno, a verdade é que ten unha formación cultural moi grande e a formación musical tamén moi alta. Sí. Ela sempre dixo que, bueno, ten nos dito precisamente ese outro día que falamos con ela, sí, o xoves pasado, que tivemos o honor e a honra de poder tela pois en Galegos Novais, ali en Radio San Boi. En Radio San Boi, pois o que la máis quería era precisamente cantar e tocar as muñeiras, non? Que lle chiflaban as trouladas, as foliadas, as foliadas, como ben dice que ela disfruta con cualquier tipo de canción, porque dalle moito máis o rock e o blues, pero que coa música tradicional galega tamén disfruta muitísimo. Nótaselle cando fala da música, nótaselle que a súa voz cambia, o seu tacto, ese tacto que ten. Pero vela en persoa, tamén se ve que é feliz. Claro que sí. Dixemos que o título que vamos a escoitar agora é Mafia, non? Sí, Mafia. Vamos alá, pois, veña. Foi nun reduto de patriotas, non lonxe daqui, eu era nova na cidade, non sabía de ti. Aquel sorriso de concordia en dentes de marfín, pensei que a ausencia de dilema chamaba por min. E achegaste te ofrecendo algo de diversión, pediste sitio pra sentares e dincho no colchón. E antes de que o poidese se quera sospeitar, vendechesme por menos do que podías gañar. E aprendí que mafia é mafia, non te podes confiar. Mafia é mafia, non hai sitio pro azar. Mafia é mafia, xa menos discusión. Mafia é mafia, non coñecen o perdón. O dereitiño, dime conta do voso porque eu era demasiado libre para ser cliché. E ainda que a vosa sucidade non ten solución, a merda pese máis con algo limpo seu carón. E achegaste te ofrecendo algo de diversión, pediche sitio pra sentares e eu dincho no colchón. E antes de que eu poi dese se quera sospeitar, vendechesme por menos do que podías gañar. E aprendí que mafia é mafia, non te podes confiar. Mafia é mafia, non hai sitio pro azar. Mafia é mafia, sen a menor discusión. Mafia é mafia, non coñecen o perdón. Mafia é mafia, sen a menor discusión. Mafia é mafia. Mafia. Vamos co cuarto tema. Este cuarto tema pertence tamén ao disco, xa dixemos antes, Liberar as arterias de SES, María Xosé Silvar. Titúlase este cuarto tema Non queda nada. Este séptimo traballo de SES segue evolucionando según o texto que podemos ler no seu CD, sigue evolucionando co seu particular son que a consagrou no máis alto, e no que conflúen as unha escolma de cancións con letra e música compostas pola propia cantante, excepto a primeira peza que é dunha grande poeta que ela admira moitísimo, e unha homenaxe precisamente a esa grande poeta. Bueno, vamos entonces a escoitar ese seguinte tema, que me parece que é o cuarto, Non sí, queda nada. Sí, o cuarto. Non, sí, bueno, sí, é o cuarto. Non queda nada, aí vai. Bueno, pois seguimos con este CD que nos agasallou precisamente a nosa amiga Sés, que se titula Liberar as arterias. E vamos con un tema que se titula Para a curación. Volvemos a repetir algo relacionado precisamente con este traballo. Este séptimo disco con letras e músicas compostas por ela, por Sés, co que mantén unha potencia a súa valente mensaxe, todo filtrado por a súa alma de cantareira. O título deste traballo toma o prestado dun poema, como dixemos antes, de Luz Fandiño, cuxo verso primeiro titúlase precisamente Quiero sangrar mis heridas para liberar las arterias. E teno tatuado ela, sí, liberar sí, as arterias. Tatuado. Neste concerto de inicio da súa xira, Sés cantará as cancións como aquelas, como a que acabamos de escoitar hai un momentiño, Espiñas en Rosa, e o tema Mafia, que Sés adiantou en algúns concertos no verán. Sí. Todas cancións continúan na liña de lanzar mensaxes reivindicativos con unha forza e unha personalidade extraordinaria. Esta xira comeza precisamente aquí en Barcelona. Sí. É un privilexio para todos os galegos e gabámonos precisamente de ter, sí, esta grande cantante aquí en Barcelona. Comeza en Barcelona, pero despois continuará en Vigo o día 6 de marzo. Sí. Despois en Ponferrada o día 7, que dixo xa chica que a mellor aproveitaría para comer un bocadillo de chourizo, que está moi bon. Despois de Ponferrada, penso que vai a Asturias. A Lugo, sí. Na sala Tebras, que comentou ela. Sí, dice que é a primeira vez que vai a esa sala. Despois, como é normal... A Bilbao, despois dixo que iba a Bilbao. Pero, entonces, cando ti dixete, pois na tua terra tamén, claro que sí. Claro. No Pazo da Ópera de A Coruña, sí. no Padroado de Cultura do Consello de Narón en Coruña tamén, o día 3 de abril. Mm. Bueno, moitísimos concertos que xa ten previstos realizar durante todo este ano. E algúns que llevan a ir salindo máis. Claro que sí. Bueno, pois veña, para a curación, vamos alá. Vamos curarnos entonces. Exilio como o auto-odio, nin hai exordio como a seducción, nin atracción como a de estar no podio, se o trofeo é a veneración. Sí. E un que me di que de algo me coñece, dos que parecen dignos de ignorar, tres deses que non saben de onde veñen, pero teñen moi claro que van. E o remedio é máis efectivo cando existe contraindicación. Non hai coherencia sen padecemento, nin casamento sen abnegación, nin ortodoxo que non se protige como neolibre pensador. En que me di que de algo me coñece, dos que parecen dignos de ignorar, tres deses que non saben de onde veñen, pero teñen moi claro que van. E eu que non podo co cansancio, e tifar toda a miña oscilación, e a ideoloxía non a vende a mancio, e eu preciso a para curación. de algo me conviene. Dos que parecen dignos de ignorar, tres veces que no saben de dónde venen, pero tienen muy claro que van. Y yo caso frases en un fío, e ti propósme recapitular. E abrazo voluntario sin sentido, por ser claramente un bien normal. Ya no puedo con cansancio, e ti por toda mi oscilación. Y a ideología no la vende amancio, y es preciso para curación. Bueno, queridos oyentes, estábamos disfrutando con esta música de SES, María José Silvar. Armando vai nos dicir o último tema que vamos a escoitar de este grande traballo de liberar as arterias. O CD titula se Liberar as arterias, pero cada tema ten un título, non? Sí, e este claro. Último tema... Esto, Bala Vendida. Bala Vendida. Este último tema... ten moitísimo que ver. Sí. Bueno, escoitade ben a letra. Pero o que mellor hai, poder escuitarle en directo, como fixen eu. Na sala Luz de Gas, claro que sí. Eso debe ser un privilexio, porque, como dixe, estaba ateigado. Que quere decir, que xa non había entrada? No, xa non había entrada, no. E había xente que quedaba ali, pois, con cariña. Eu vio sorprendidos. Ah. Hasta eu lle preguntaba ao mesmo porteiro, lle preguntaba, oi, pero... polo menos déxame levar a un comigo que te hai co meu lado, aunque sea no, que non, pues non rinconciño. Pois pues a entrada non era nada barata, 12 euros. No. Bueno, 12 euros, bueno, unha vez o ano, sí, tamén. Si merca lo disco, para... Sí, bueno, claro. Pois, pues, sí. Bueno, é igual, o caso é que tuvo un grande éxito e entonces disfrutaron todos os que participaron, sí, sí, nesa sala de esa grande presentación, de ese disco extraordinario, Liberar as arterias. E nos vamos a escoitar a última peza dedicada a todos vosotros, Bala Vendida. Que chamaron perdida porque soaba mellor. Eu son a bala tirada que asiste desamparada a guerra do tirador. Son a sumisa guerreira que fai garda a noite enteira mentres durme o seu patrón. Eu son a presa consorte preñada de fe de morte que se narra inda sen voz. Eu son a batalladora a que a historia deixou fora sen apartala da dor. Son basada na victoria, na derrota son señora. En ambas pido perdón. Llamaron perdida por un mínimo pudor. Eu son a bala tirada que repta desamparada detrás do seu tirador. Son a eterna mantedora, sostén e conservadora do propio fillo traidor. Eu son vida exterminada, son a ninguén, son a nada, desangrado camisón. Eu son a batalladora a que a historia deixou fora sen apartala da dor. Son basada na vitoria, en ambas pido perdón.